السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد البياض، شديد البياض، الصياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووزع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة عراة على رعاة الشاء يتتاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. متفق عليه. یہ حدیث، اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں محدثین کرام کہتے ہیں کہ یہ امت السنہ ہے، جیسے ام الکتاب سورۃ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے. بڑی واضح حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورے دین کا احاطہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے تھے. اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی آیا شدید البیاض الثياب، بڑے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، شدید السواد الشعر، اور ان کے سر اور داڑھی کے بال انتہائی سیاہ تھے، سفید رنگ کا لباس اور انتہائی سفید. صحابہ کرام نے دیکھی کہ ایک شخص آیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس انداز سے بیٹھ گیا جیسے وہ شاید کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ادب کے ساتھ، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اچھے کپڑوں کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں پر رکھ دیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ جبریل امین کہ اس شخص نے اپنے دونوں ٹانگوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے ہم با ادب طریقے سے بیٹھتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھ گئے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگ بات کو غور سے سنیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ٹانگوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے. علماء کی دو رائے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. وقال یا محمد، اور آ کے کہا کہ یا محمد. لوگ اس سے بھی بہت حیران ہوئے کہ یہ تو نام بھی جانتا ہے کہ اس کا نام محمد ہے. اخبرنی عن الاسلامی، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آ کے وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ کہ محمدًا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ، اور تو نماز کو قائم کر. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکاة کو ادا کر. وَتَصُومَ رَمَضَان، رمضان کے روزے رکھ. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تیرے پاس اس کی استطاعت ہے کہ تو حج پر جا سکے، حج کا سفر کر سکے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام اصول اور بنیادیں بتا دی جن پر اسلام کی بنیاد ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم رمضان وحج بیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، اس کے بعد رسولوں پر ایمان لائیں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور حج بیت اللہ کریں. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ اس پر جا سکیں. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس، ہم اگر اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اور محمد رسول اللہ بھی ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو صاحب زکوٰۃ ہو، صاحب نصاب ہو. ایک مخصوص تعداد زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب اس کے پاس مال کی ایک مخصوص تعداد یا مقدار ہو، اور اس پر ایک مخصوص وقت گزر جائے ایک مخصوص حالت میں تو اس پر زکات واجب ہوتی ہے، ورنہ زکات واجب نہیں ہوتی۔ جو غریب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر زکات نہیں ہے۔ اب سمجھیں ہم نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد زکات ہم نے نہیں دینی کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں، لہٰذا یہ رکن بھی اسلام کا ہم سے ساقط ہوا، زکات کا بھی ساقط ہوا، حج کا بھی ساقط ہوا۔ رمضان کے مہینے کے روزے صرف رکھنے ہیں ایک مہینہ، باقی 11 مہینے روزے نہیں ہیں۔ 11 مہینے میں ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکیں؟ کیا ایسا شعار ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ ہم معاشرے میں رہ کر یہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ ہے نماز۔ اس پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے لیے صاحب نصاب ہو، یا اس کے لیے کوئی ایک مخصوص مہینہ ہے یا مخصوص ایام ہیں ان میں نماز پڑھنی ہے، نہیں، کوئی مخصوص حالت نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں جب تک انسان کا ہوش و حواس قائم ہے، نماز اس پر فرض ہے۔ جب وہ بلوغت سے نکلا، نابالغ بچے پر نماز نہیں ہے، جب وہ بالغ ہوا نماز فرض۔ کہاں تک؟ جب تک اس کو ہوش و حواس قائم ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بستر مرگ پر ہو، مرنے والا ہوا ہو، لیکن اس کو اگر ہوش ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پر نماز فرض ہے۔ ہمارے پاس صرف اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز ہی بچتی ہے۔ پھر یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر 50 نمازوں کا بوجھ نہیں ڈالا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں دی تھی۔ دن اتنے ہی تھے، کوئی دن اس وقت کوئی 50 گھنٹے کا 60 گھنٹے کا دن نہیں تھا، دن یہی تھے 24 گھنٹے کا دن، ہماری جتنی مقدار ہے دن کی وہی مقدار تھی، لیکن اس میں 50 نمازیں۔ شاید اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایک زیادہ بنڈل تھا، جس زیادہ برڈن تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، اس لیے آپ جائیں اور نمازوں کو کم کروائیں، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہو گئی۔ اب اگر ہم میں سے کوئی 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہ کرے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایک بنا ہے، ایک عمارت ہے جس پر اسلام پورا کا پورا قائم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہم نکال دیں، کوئی بھی ایک پلر نکال دیں یا کوئی ایک رکن نکال دیں، تو اسلام قائم نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اس کی عمارت گر جائے گی، اس کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ ہم پر واجب ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یا زکوٰۃ کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جیسے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ واللہ لأقاتل، اللہ کی قسم میں اس شخص کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا، تلوار کے ساتھ لڑائی کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق سمجھا۔ جس طرح نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض تھی، اب بھی فرض ہے، زکوٰۃ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض تھی، اب بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، اور اب وہ اگر نہیں دے گا، تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا تلوار کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شدید فیصلے پر ان کے اختلاف ہوا کہ اتنی شدت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پانچ وقت کی نماز قائم کر لی، فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، تم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں نکال لیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو مار دے، آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے؟ قاتل تو ٹھیک ہے، اس نے قتل کر دیا، وہ جہنم میں جائے گا یا اس کو سزا ملے گی، لیکن مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اس کو مارے، لیکن اس سے پہلے اس نے اس کو مار دیا. تو یہاں تک کہ مسلمان کے خلاف تلوار نکالنا، اس کے خلاف قتال کا اعلان کرنا بڑا سخت فیصلہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ضرور کروں گا، اگر میری، آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ میں کوئی شخص نہ رہے، سب چھوڑ کے مجھے چلے جائیں اور کتے میری ایڑیوں کو پکڑ کر میرے گوشت کو نوچیں، تب بھی میں اس فیصلے سے باز نہیں آؤں گا کہ میں جو زکات کے معنی انہیں زکات ہیں، جو کہتے ہیں ہم زکات نہیں دیں گے، اس کے خلاف قتال کروں گا. اسی طرح حج بیت ہے، بیت اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس حج کی استطاعت ہو، اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، لادین ہو کے مرے، جو مرضی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسلام سے کوئی کنسرن نہیں. اسی طرح سوم رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض روزہ ایک روزہ چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چاہے زمانے بھر کے روزے رکھتا رہے، اس کے بعد وہ پوری عمر روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان مبارک میں جو روزہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا، وہ اس کے ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد قال صدقت فعجبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام کی ساری تعریف ان کو بتا دی تو فرشتے، وہ جبریل امین، وہ شخص، وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، فعجبنا، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم بڑے متعجب ہوئے کہ یہ عجیب معاملہ ہے، ایک شخص ہے عجیب کیفیت کا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عجیب حالت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد سوال کرتا ہے، سوال کرنے کے بعد خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. فعجبنا له يسأل، ہم اس پر، ہمیں تعجب ہوا کہ يسأل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، وہ صدیق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وہ ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیره وشره، اور تو ایمان لائے تقدیر پر، اس کے اچھا ہونے پر اور اس کے برا ہونے پر. اب اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹو دی پوائنٹ چیزیں یہی بتائیں کہ انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاۃ، ساتھ آپ نے خمسہ بھی کہا کہ آپ دن میں پانچ نمازیں پڑھیں، اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں، زکات دیں اور حج کریں. وہ شخص جاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، کیا پورا کا پورا اسلام یہی ہے، پانچ چیزیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پورا کا پورا اسلام یہی ہے، یہ پانچ چیزیں ہیں، پورا کا پورا اسلام اس کے اندر سمٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا اور آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، اگر استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی تو حج کروں گا، اگر صاحب نصاب ہوا تو زکات دوں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے رخصت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ اگر یہ جو شخص جا رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اور ایسا ہی کرے گا جیسے اس نے کہا ہے، تو جس نے دنیا میں زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، وہ جا رہا ہے۔ پورا کا پورا اسلام اس کے اندر قائم ہو گیا۔ اب اس کی آگے آپ لا الہ الا اللہ کے تحت کہہ لیں کہ یہ توحید ہے، اس کے بعد ایمان ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے پر ایمان، کہ اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر ایمان، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اور کوئی مالک نہیں، اور کوئی رزق دینے والا نہیں، اور کوئی پالنے والا نہیں۔ یہ ایمان، توحید ربوبیت ہو گیا، اس کے بعد توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات جو قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی، وہ تمام کی تمام صفات ہو بہو تمثیل کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ولا وہ قرآن مجید کی آیت ہے لا یبقی الا وجہہ، اللہ کے چہرے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ کا چہرہ کیسے ہے؟ ہم تمثیل نہیں دے سکتے، مثال کے طور پہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہے، اللہ کا چہرہ فرشتوں کے چہرے جیسا ہے۔ بغیر تمثیل کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ لا تمثیل، بلا تمثیل ولا تکلیف۔ اور کیسے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے زمین پر، پہلے پانی پر تھا، اس کے بعد وہ مستوی ہوا۔ اب اللہ کا مستوی عرش ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، کیسے اللہ تبارک مستوی ہے؟ یہ ہے اللہ کی ہم مثال لیں کہ ایسے ہے، اس کے بغیر ہم نے ایمان لانا ہے۔ بلا تکلیف اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہے اور کیسا ہے، نہ کیسا سوچنا ہے نہ کیسے سوچنا ہے، اس کے بغیر اللہ کی تمام صفات پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان بالاختصار۔ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس کی تردید فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں پکڑی، اللہ نے بیٹیاں بنائی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو اللہ نے بیٹیاں بنائی، بیٹے تمہارے لیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو۔ تمہارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں جب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، گویا کہ تم نے اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی بھی تو کس چیز کی، جس کو تم خود ناپسند کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے دوسری اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری ایسی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے کہ میں ان کو جو کہہ دیتا ہوں وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ اس کو جیسے اس کا حق ہے ادا کرنے کا ویسے حق کرتے ہیں، ویسے اس کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ گویا کہ تمام کے تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہیں، جنوں کی طرح نہیں ہیں کہ سرکش ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے، بلکہ وہ فرما بردار مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ منہ کے اندر سور لے کے کھڑا ہونا ہے، ایک آلہ منہ کے ساتھ لگا کے کھڑا ہونا ہے، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس میں بھوک مارنے کا تم نے بھوک نہیں مارنی۔ وہ اسی کنڈیشن میں کھڑا ہوا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، فرشتوں کی کیفیت کیا ہے، ان کا جسم کتنا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے بارے میں فرمایا کہ جبریل امین کو میں نے دو دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ اب فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں غار حرا میں تھا اور مجھ پر پہلی وحی آئی، اس وقت جبریل اپنی اصلی حالت میں میرے پاس آیا تھا۔ فرمایا کہ اس کے پروں کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ اس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمان چڑچڑاتا ہے، جیسے ہم پرانی ہماری چھتیں ہوا کرتی تھیں، لکڑی کی چھتیں ہوا کرتی تھیں، ان پر اگر زیادہ وزن ڈالے تو وہ چڑچڑاتی تھی، ان میں سے عجیب سی آواز آتی تھی۔ فرمایا کہ اس طرح کی آوازیں آسمان پر آتی ہیں اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بیت معمور ہے، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے جس پر طواف کرتے ہیں، بالکل اس کی سید میں بیت المعمور آسمانوں پر ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کو وہاں سے پھینکا جائے تو وہ سیدھا آ کے بیت اللہ کے اوپر گرے گا، بالکل اسی سید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر کتنے لوگ طواف کرتے ہیں، 10 لاکھ، 5 لاکھ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سال بھی جاتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے وہ ہر سال جاتے ہیں، ایک سال ٹھہر کے دوسرے سال چلے گئے، جب ان کو موقع ملا وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی فرمایا کہ 10,000 فرشتہ ایک وقت میں اس پہ، 70,000 فرشتہ ایک وقت پہ اس پہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں، فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگائیں، کتنی قوت۔ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طائف میں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت دی اور انہوں نے آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، انہیں پتھر مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ کا چہرے پہ خون ٹپکنے لگا، اس وقت ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کہیں تو میں یہ دونوں پہاڑوں کو پکڑوں اور چکی کی طرح ان کو پیس کر رکھ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے۔ دوسری طاقت، ایک اور مقام پر جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو فرشتوں نے زمین کو جڑوں سے کھینچا، زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر ویسے ہی اوپر لے گئے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے لوتیوں کے کتوں کے بھونکنوں کی آواز کو سنا، اتنے قریب وہ لے گئے اور وہاں سے انہوں نے اس کو الٹا کر کے بستی کو نیچے پھینک دیا۔ اتنی طاقت کے مالک فرشتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی فرما بردار، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایمان رکھنا کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتوں کی تعداد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، فرشتوں کی طاقت ہے، اور فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ جبریل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے، آگے کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے، مہمان نواز بہت زیادہ تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جاتے ہی نہ پوچھا کہ کون ہے کیا کھائیں گے، جاتے ہی انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کیا، ذبح کر کے پکا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لے کھائیں، وہ کہتے ہم تو نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا عجیب لوگ ہو، ایک تو میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم کون ہو، دوسرا آئے ہو اور مہمان نوازی بھی قبول نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو بیٹے کے، ہم تو آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد گزشتہ کلاس میں ہم نے 49 کی دوسری حدیث شروع کی تھی. حدیث کی طوالت کی وجہ سے اور اس کے مفہوم کی وسعت کی وجہ سے وہ حدیث ہم مکمل نہ کر سکے. تو آج انشاءاللہ ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے. حدیث کا متن عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر الصوف سفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الوراة على عالة رعاة الشاء يتثاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليئا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے کہ ایک شخص سفید کپڑوں میں ملبوس اور اس کی ان کپڑوں کی سفیدی اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو یہ کہنا پڑا کہ شدید بیاض الثیاب انتہائی سفید کپڑے تھے سواد الشعر اور اس کے بالوں کا رنگ انتہائی کالا تھا انتہائی سیاہ بال اور انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا. صحابہ حیران ہوئے فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے لگتا نہیں تھا کہ وہ کہیں دور سے آیا ہے ولا یعرفہ منا احد اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. اس وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے اس نے صحابہ کو پریشان کر دیا کہ یہ شخص یہاں کا بھی نہیں ہے مقامی بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں مسافر بھی نہیں لگتا تو یہ شخص کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے. کیونکہ اس وقت تو جتنے بھی سفر کے وسائل تھے وہ سارے کے سارے ہی ایسے تھے کہ جس طریقے سے بھی وہ آتا اس کو صحرا کی مٹی صاف نہ رہنے دیتی اس کے بالوں کی یہ سیاہی باقی نہ رہتی اس کے کپڑوں کی سفیدی باقی نہ رہتی تو آخر یہ کس انداز میں اور کس سواری پر آیا ہے اور کیسے آیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سفر کا اثر نظر نہیں آتا؟ خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنی دونوں ٹانگوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اس انداز میں جا کر بیٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر رکھ لیا، وقال، اور پوچھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ صحابہ کی توجہ حاصل کرنا ان کا اصل مقصد تھا، اور ان کا اس انداز میں آنا صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اور اسلام کی یہ جو انہوں نے ایک ہی پیرائے میں اسلام کی پوری تفسیر اور اس کی شکل و صورت، اس کی حیثیت بیان کر دی، یہ اس کو جوامع الکلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے جس میں پورا کا پورا اسلام، پورا دین، ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ قیامت تک کا بیان فرما دیا۔ تو گویا کہ یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہوئی۔ اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جبریل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ پوچھنے لگے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ حقیقی نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، وتؤتی الزکات، اور زکات ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کر اگر تجھ میں سفر کو طے کرنے کی اور وہاں پر رہنے کی استطاعت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسلام کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن دیا کہ اسلام کیا ہے، توحید اور رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج، یہ اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب وہ افواج کو جہاد کے لیے بھیجا کرتے تو آپ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ فجر کے بعد حملہ کرنا، فجر سے پہلے رکنا، اگر فجر کی اذان ہو اس بستی میں، اگر فجر کی اذان ہو جائے تو آپ اس بستی کے اندر یہ سمجھ لیں کہ مسلمان موجود ہیں، اس لیے اس پہ حملہ نہ کریں۔ گویا اسلام کا شعار نماز، اگر نماز کی پابندی ہے، اگر کوئی شخص، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حاکم نماز کی پابندی کرواتا ہے، اس نے نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کر دیا، وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے، اور اپنی رعایا کے اندر، اپنی مملکت کے اندر اس نے نظام صلاۃ قائم کر رکھا ہے اور نظام زکوٰۃ قائم کر رکھا ہے، تو تمہارے اوپر اس کا حکم بجا لانا واجب ہے۔ گویا کہ نماز ایک ایسا شعار ہے کہ اگر وہ کسی قوم میں پایا جائے تو اس کے خلاف نہ جہاد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف اگر کوئی ایسا حکمران موجود ہو جو اس نظام کو قائم کرے، اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پانچ پوائنٹس کو بیان کیا، جس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید و رسالت، توحید و رسالت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز بیان فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وہی حدیث یہ کسی اور پیرائے میں، کسی اور الفاظ میں، کسی اور انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں۔ توحید و رسالت کو ایک ہی چیز بیان کیا گیا ہے، ایک پلر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ الگ الگ دو چیزیں۔ اس لیے توحید اور رسالت میں سے جس میں بھی آپ کوئی بھی ملاوٹ کریں گے، توحید میں ملاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اسی طرح رسالت میں ملاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے، ان کی نبوت کا اقرار بھی کرے، اپنی زبان سے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنی باتوں کو، اپنی من مانی، اپنی مرضی کو ترجیح دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پرواہ نہ کرے، تو وہ اپنے اسلام کو چیک کرے کہ کیا وہ اس اسلام پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ مومنین، اگر تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، تو پھر تمہاری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کراس کر کے، ڈینائی کر کے، پیچھے ہٹ کر اپنی بات کو بنواؤ، اپنی بات کو آگے رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پیچھے رکھ دو۔ اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیہ دیا ہے کہ اگر تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، میرے نبی کے پاس آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں اس چیز کو پیش کر دو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے اس کو خوشی سے مان لو۔ تمہارے دل میں یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی تنگی ہو کہ میری مرضی یہ تھی، میری خواہش یہ تھی، یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس طرح فرما دیا، ایسی بھی کوئی کنڈیشن تمہارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے وہ تم اپنی دل و جان سے اس کو قبول کر لو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دینا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات چل نکلی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں کوئی اختلاف ہوا، کوئی بات ہوئی اور اس شخص نے وہ رائے ابو بکر و عمر کی سنی اور کہیں اپنی مجلس میں جا کر اس کا ذکر کر دیا، کہنے لگے کہ میں نے سمعت ابو بکر و عمر کذا و کذا، اس معاملے میں ابو بکر و عمر کی یہ رائے ہے، جبکہ دوسری طرف جو صحابی بیان کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے۔ تیسرا صحابی جب اوپر سے آئے تو کہنے لگے کہ آپ کے درمیان میں کیا اختلاف ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا بحث ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان فرمایا، اس کے مقابلے میں یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں عمر اور ابو بکر کی باتیں مجھ سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے اوپر کہیں پتھروں کی بارش شروع نہ ہو جائے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف تم عمر اور ابو بکر کی باتیں رکھتے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور عمر کی بات کو مسترد کیا جائے گا تو پھر ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے، صاحب رائے، صاحب عقل، صاحب دانش، صاحب دین اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی وہ شان ہے کہ میں نے عمر کو اپنی دعاؤں سے مانگا ہے، اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا. دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں، بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ بلند کیا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ان کو اتنی خوشی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی کہ اس وجہ سے ہمارے اسلام کو تقویت ملی، جو ضعفا تھے، جو مساکین تھے صحابہ، ان کو تقویت ملی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیبت تھی، ان کا ایک روب و دبدبا تھا اپنے قریش کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ان کا ایک دبدبا تھا. تو کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں یہاں پر خوشی ہو رہی ہے اور تم نے اس خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں پر بھی اسی طرح انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نعرہ تکبیر بلند کیا ہے. لیکن جب بات اطاعت کی ہو، جب بات ماننے کی ہو، تو پھر اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، عنہ کی زوجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، ایک حجرے میں بیٹھے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ حفصہ تیرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ حفصہ کہتی ہیں کہ میرے پاس سیدہ بنت عمیس بیٹھی ہوئی ہیں، اسماء بنت عمیس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا، تو وہی ہے نا جس نے ہجرت حبشہ میں حصہ لیا، جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی، تو وہی ہے؟ حضرت اسماء کہنے لگی کہ ہاں، میں وہی ہوں جس نے ہجرت حبشہ میں شمولیت کی، اور میں بھی ہجرت حبشہ کر کے ساتھ گئی تھی. کہنے لگے اچھا، تو وہی ہے نا جو مدینہ میں بذریعہ سمندر پہنچی؟ کہنے لگی ہاں، میں حبشہ سے بذریعہ سمندر مدینہ پہنچی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تیری ہجرت سے زیادہ ہماری ہجرت افضل ہے. حضرت اسماء کیا کہتی ہیں؟ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آپ کی بات کو میں رد نہیں کرتی، آپ اپنی جگہ بجا فرما رہے ہوں گے، لیکن یہ معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ڈسکس کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میری ہجرت، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہجرت کی ہے، اس لیے تمہاری ہجرت جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کی ہے، اس سے زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گرم ہو گئے، کہنے لگے کہ عمر کو یہ کس نے کہہ دیا؟ اور ان کو تسلی دیتے ہوئے، اسماء بنت عمیس کو تسلی دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ہجرتیں دو ہجرتیں ہیں، تمہاری ہجرتوں کا، تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب ملے گا، ایک تم نے ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے غلط ہے کہ ان کی حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے افضل ہے. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا. بے شمار ایسے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ملتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی فیصلہ فرما دیا، ایک عورت رجم کے لیے لے کے جائی جا رہی ہے، ایک صحابی رستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں اس عورت کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو رجم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اس کے لیے رجم کا فیصلہ ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس نے 6 ماہ کا بچہ جنا ہے، 6 ماہ کا بچہ اس نے جنا ہے، تو لہٰذا یہ زانیہ ہوئی، اس لیے اس کی زنا، اس کا یہ جرم ثابت ہونے کی وجہ سے اس پر یہ حد لگا دی گئی کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس عورت کو واپس عدالت عمر میں لے چلو۔ عدالت عمر میں ان کو لے کے جایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا، کیوں اس کو واپس لے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ صحابی ہمیں واپس لے آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ غلط صادر ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ غلط ثابت کرتے ہو آپ؟ کہنے لگے کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا۔ عمر فرماتے ہیں کہ آپ بیان فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حملہ وفصالہ 30 شہر، کہ عورت کا حمل اور اس کا اس کو پیدا کر دینے کی ساری کی ساری ڈیوریشن 30 مہینے ہے، دودھ پلانے کی اور اس کو پیدا کرنے کی، حمل کی 30 مہینے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہنے لگے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رضاعت مکمل کرانا چاہے حولین کاملین تو اس کے لیے 2 سال ہیں، وہ 2 سال ہر ماں جو اپنی رضاعت کو مکمل کرنا چاہتی ہے وہ 2 سال اپنی رضاعت کو مکمل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلے کہ ہاں یہ بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حولین کاملین کو 30 شہر سے نکالے، کتنے ماہ بنتے ہیں؟ 24 مہینوں میں سے 30 مہینے آپ نکال دیں، باقی 6 مہینے بچے، تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ زانیہ ہے؟ 6 مہینے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جب آ جائے تو پھر صحابہ کرام نے، بڑے بڑے خلفاء نے اپنے فیصلوں کو واپس لیا ہے۔ تو یہ ہے معنی رسول اللہ کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے، جب حدیث آ جائے، اللہ کا قرآن آ جائے، تو اپنے فیصلوں کو واپس لے لیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، دوسرے صحابی ان کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں مرغی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کھاتا، میں پسند نہیں کرتا اس کو۔ کہنے لگے کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے انہ تاکل قذروات، کہ یہ گند کھاتی ہے، باہر پھرتی ہے، عجیب عجیب چیزیں کھاتی ہے، میں اس لیے اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اور میں نے اس کو نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اگر میں یہ ثابت کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے تو کیا کرو گے؟ فرمایا میں نے قسم کھا لی ہے۔ فرمایا کہ اگر تو نے قسم کھا لی ہے اور میں یہ بھی ثابت کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیز، بہتر چیز آنے پر قسم کو توڑ دیا، تو پھر؟ کہنے لگے آپ بیان فرمائیں، حدیث بیان فرمائیں۔ حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، ہماری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائلی لوگ، بدو اور دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ علماء کو بھیجا جائے تاکہ ہمارا پورا خاندان اور پورا قبیلہ اسلام کو قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس کچھ لوگ نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، تب تک تم اپنی تعلیمات یہاں پر مکمل کرو۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، کافی دنوں تک وہاں پر رکے، اور جب ان کو لگا کہ ابھی مزید کچھ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لیں گے تو آپ سے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے خاندان، اپنی بیوی بچوں سے کافی عرصہ دور رہ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ایک دفعہ جا کر وہاں سے، گھروں سے ہو کر آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ چند دن گزر گئے، سواریوں کا انتظام نہ ہوا، پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواریوں کا انتظام کر کے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں اور جو ہی کوئی سواریوں کا انتظام ہوگا میں تمہیں بلا لوں گا۔ چلے گئے، چند دن کے بعد پھر آئے، پھر آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سختی آ گئی اور آپ نے ان کو ڈانٹ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے، اللہ کی قسم تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس سب سواریاں آ بھی جائیں تو میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا ہے۔ واپس جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ اپنے اندر ندامت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ ان کو بلاؤ، وہ لوگ جو سواری مانگ رہے تھے وہ کہاں ہیں۔ ان کو بلایا گیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں پھر ڈانٹ پڑے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ سواریاں ہیں، تم لے کے چلے جاؤ۔ جب وہ لے کے نکلے تو رستے میں ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، میرے پاس سواریاں اگر ہوں بھی تو مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کو بھول گئے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یاد کروانا چاہیے، ہمیں ان کو دھوکہ دے کر نہیں جانا چاہیے۔ واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم رستے سے واپس لوٹے ہیں، ہمیں پتہ چلا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو دھوکہ دے کر جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے قسم کھائی تھی، اس لیے ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ کیا آپ نے قسم کو توڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا ہے، اور فرمایا کہ جب میں کوئی چیز دوسری چیز سے بہتر پاتا ہوں تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ابھی حدیث وہ بیان کر ہی رہے تھے کہ وہ صحابی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مرغیاں گوشت کھائی جا رہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ انہوں نے دلیل مانگی، جب ان کو دلیل مل گئی تو پھر انہوں نے کسی قسم کی شش و پنج نہیں کیا، کوئی شک و شبہ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنا کام جاری کر دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا۔ قال صدقتا، تو کہنے لگے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ فعجبنا، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ عجیب شخص ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یسألہ ویصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فأخبرنی عن الایمان، جب اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا گیا اور آپ نے اس کو بتا دیا، تو جبریل امین نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لائے کہ وہ اچھی اور بری ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس میں ایمان اور اسلام کا ڈفرنس کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا اسلام ہی ایمان نہیں ہے؟ اس کے بارے میں یہ حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وقالت الاعراب آمنا قل لا تقول آمنا قل اسلمنا۔ اعراب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، اور اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں پہنچا۔ تو معنی یہ ہے کہ اسلام زبان سے اقرار کرنا اور عمل بالجوارح، اور جو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے ان کے مطابق عمل کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے کے سارے دکھلاوے کے عمل ہیں، ان میں دکھاوا موجود ہے، عمل بالجوارح موجود ہے، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، کام کرنا موجود ہے، لیکن ایمان یہ سب کچھ نہیں ہے. ایمان میں تصدیق بالقلب ہے کہ آپ کا دل سے اس بات کو مان لینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تمام الوہیت کی جتنی بھی اقسام ہیں سب کے سب کو مان لینا، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، توحید ربوبیت ہے، سب کو مان لینا، اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، فزیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر موجود ہونا، مستوی علی عرش ہونا، اور عرش کا آسمانوں میں ہونا، یہ سب کچھ اللہ کے متعلق جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نشانیاں اور اپنے وجہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اپنے پاؤں کا ذکر کیا، اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، اپنی انگلیوں کا ذکر کیا، اپنی پنڈلیوں کا ذکر کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان پر ایمان لانا. اور اسی طرح ملائکہ پر کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور وہ ایک نوری مخلوق ہے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، انسانوں کی طرح ان کی حاجتیں نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ اس ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح کتابوں پر کہ جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ ساری کی ساری حق تھیں، اور ان میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا وہ سب کا سب حق تھا، لیکن چونکہ ان میں تحریف ہو چکی اس لیے ان پر عمل قرآن مجید کے اترنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ان پر عمل جائز نہیں ہے. اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا کہ سارے کے سارے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. قال صدقتا، تو کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فاخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ نہ ہو سکے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. قال فاخبرنی عن الساعۃ، اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے متعلق خبر دیں کہ قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مسئول سے زیادہ علم نہیں رکھتا. قیامت کب آئے گی اس کا علم جتنا سائل کو ہے اتنا ہی مسئول کو ہے، یعنی کہ جتنا جبریل امین کو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی مجھے ہے، میں تم سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. یہ بہت بڑی دلیل اور بہت بڑے عقیدے کی اصلاح کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جبریل امین جتنا اس بارے میں علم رکھتے ہیں میں اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. معنی کیا ہوا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہ ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، بے شمار احادیث موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ خمسۃن لا یعلمہ الا اللہ، پانچ ایسی اشیاء ہیں، پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسان کل کیا کرے گا۔ انسان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، انسان کے اپنے پروگرامز ہوتے ہیں، وہ اپنا شیڈول بناتا ہے، اس کے ذہن میں اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ میں نے کل یہ جو کام کرنے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پاتا، آدھے کام اس کے رہ جاتے ہیں، آدھے وہ کرتا ہے۔ جو وہ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن جو وہ نہیں سوچ رہا ہوتا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ کل کیا کوئی کرے گا، یہ خالصتاً علم غیب ہے، اور غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی ٹیکنالوجی موجود ہے، حتیٰ کہ وہ گرافیکلی پکٹوریکلی وہ سارا کچھ اندر دکھا سکتے ہیں کہ بچہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، اور لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سب کچھ موجود ہے، سب ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹرز اور ساری ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچی پیدا کرتا ہے۔ اب ساری ٹیکنالوجی ہم اسمپشن کر سکتے ہیں، ہم اندازے لگا سکتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے، لیکن حقیقت میں جو ایگزیکٹ ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اعضاء کی اصلاح کے حوالے سے، یہ لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، اس کے اعضاء سلامت ہوں گے، یہ بینائی اس کی ہے یا نہیں ہے، اس کی سماعت ٹھیک ہے، اس کی کویت شماعت موجود ہے، اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے اسپیکٹ ایگزیکٹ ہم نہیں بتا سکتے۔